Cała okazja, żeby kupić rodzinną Toyotę Auris w wersji Classic już za 55 900 zł. Zaplanuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocje na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 lutego, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Manipulacją nazywa szef PiS sprawę taśm z nagraniem jego rozmowy z austriackim biznesmenem. W budynku kancelarii premiera można wpisywać się do księgi kondolencyjnej po śmierci Jana Olszewskiego. Snowfest Games, czyli największy w Polsce zimowy festiwal, trwa w Szczyrku. Sprawa taśm z nagraniem rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem, które opublikowała Gazeta Wyborcza, jest manipulacją. Tak mówi prezes PiS w wywiadzie dla tygodnika Sieci. Wywiad ma się ukazać w poniedziałkowym wydaniu tygodnika. Dziś portal W Polityce publikuje fragmenty rozmowy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości uznaje, jak mówi, za bezczelną manipulację twierdzenie, że sprawa nagrań ma cokolwiek wspólnego z artykułem 24 ustawy o partiach politycznych, która zakazuje im działalności gospodarczej. Publikacje Gazety Wyborczej zawierają zapisy rozmów m.in. prezesa PiS z austriackim biznesmenem na temat planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców na gruncie należącym do powiązanej ze środowiskiem PiS spółki Srebrna. Rozmowy dotyczą kwestii wynagrodzenia za odrzuconą ostatecznie koncepcję budowy wieżowców. W budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie udostępniona jest księga kondolencyjna po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Dla tych, którzy przychodzą, by się do niej wpisać, jest okazja do oddania hołdu i przypomnienia zasług tego polityka i adwokata. Zawsze go podziwiałem za jego odwagę, szlachetność. Ja tutaj przyszedłem jako adwokat. Jestem adwokatem i bardzo imponuje mi jego postawa, ta niezłomność, kiedy naprawdę bardzo ciężko było ująć się za tymi, którzy byli prześladowani politycznie. Dla mnie również był ważny. Jestem ten rocznik, kiedy po prostu przeżywałam wszystko to, co się działo. Cześć i chwała mu napisałam. Księga będzie dostępna dziś do 18, jutro również od 11 do 18, natomiast od poniedziałku do dnia pogrzebu w godzinach od 9 do 19. Jest wystawiona w holu, zaraz za głównym wejściem do budynku kancelarii. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL. Zmarł w czwartek w Warszawie w wieku 88 lat. Spore kolejki na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku, jak podaje portal granica.gov.pl, ciężarówki na odprawę muszą czekać 18 godzin, auta osobowe na przekroczenie granicy czekają około 13 godzin. Według Straży Granicznej utrudnienia spowodowane są dużą liczbą samochodów, od których pobierane są opłaty celne na terytorium Ukrainy. Największy w Polsce zimowy festiwal Snowfest Games trwa w Szczyrku. Impreza łączy zawody sportowe i występy artystyczne. Na festiwalowej scenie wystąpili już m.in. Ghostface Killa, Grupson i Jan Rapowanie. Byliśmy na koncercie, było fajnie, bardzo fajnie. Rozgrzało nas. Osobiście czułem się jak miłośnik filharmonii na koncercie parkurowym. Czyli jakieś takie nowe klimaty. Tak, cały czas przeżywam coś nowego. Żywy koncert, naprawdę. A specjalnie przyjechałyście na festiwal? Tak, połączyliśmy to z zjazdami. O tym, jakie jeszcze atrakcje przed nami, mówi organizator festiwalu Igor Fleischer. Występy m.in. Wilkinsona na głównej scenie, przedstawiciela drum and bassowego świata muzycznego. Będzie również Wonky One, którzy na dobre zagościli na festiwalu i wystąpią tutaj u nas po raz czwarty. Na samym początku wystąpi festiwalu już o godzinie 19:00 Góral ze swoim materiałem z najnowszej płyty, a wieczorem czeka nas nie lada uczta, bo pojawi się na scenie duet niemiecki Buka Shade, który zagra koncert na żywo, 90-minutowe show. Występy artystów można oglądać aż do godziny 5 rano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północnej połowie kraju spadnie deszcz. Od 3 stopni w Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku do 10 w Szczecinie. Wiatr umiarkowany, dość silny. W szczytowych partiach Sudetów porwy wiatru do 85 km na godzinę, a wysoko w Tatrach nawet do 120 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Zaremba. Kołtuneriada. Nie mogłeś mnie obudzić? Ja sama tu całkiem nie wstanę. Jeszcze taki melanż puszczasz. No jak? Wołam przecież, a melanż puszczam. Tak, tak wołasz, żebym nie usłyszała. To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy

wish I were blind, 'cause I begin to lose control. No, I can't let go, 'cause ever since I met you, I've been praying on my knees. And you would always stay around, that you would never leave. But I'm the kind of girl that always needs to be free. Why did you do that? Tell me, why did you do that? Lady Gaga w utworze, który akurat w tym roku nie jest nominowany do Oscara. Nominowana jest inna piosenka. Nie da się jednak ukryć. Narodziny Gwiazdy to również jeden z tegorocznych faworytów oscarowych. 8 nominacji, także oczywiście w kategorii najlepszy film. Do Oscarów coraz mniej czasu. Ceremonia, przypomnę, w tym roku 24, a w Polsce to będzie już 25 lutego. Tymczasem w ostatnią środę ogłoszono uroczyście nominacje do polskich nagród filmowych, zwanych potocznie polskimi Oscarami. O tym już za chwilę Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Czas na podsumowanie tegorocznych nominacji, chociaż może zacznijmy od tego, że jedna rzecz przejdzie do historii, bo była zupełnie nietradycyjna i dotyczyła jednej tylko kategorii. Co się wydarzyło? Rzeczywiście po 20 latach wręczenia Polskich Nagród Filmowych, za każdym razem już nam się wydaje, że już tak długo to robimy, że to już spokojnie wszystko przebiegnie. Te nominacje przejdą do historii, słusznie powiedziałeś. To po prostu z wyniku serdecznego uścisku z przedstawicielem firmy, która przeprowadza głosowanie PWC. Dodajmy od razu, firma ważna i słynna w świecie. To jest firma, tak, to jest w ogóle jedna z podstaw sukcesu Orłu, bo to jest firma, która przeprowadza głosowanie na Oscary i w chwili, kiedy zaproponowałem środowisku głosowanie na niezależne polskie nagrody filmowe, wiedziałem, że musimy mieć równie bezwzględne zachowanie tajności i wiarygodności wszystkich procedur i dlatego poprosiłem wtedy ich, ku mojemu zdziwieniu, oni uwierzyli, że to będą wkrótce najważniejsze nagrody filmowe. Myślę, że to, że są z nami, to jest najlepszy dowód, że obietnicę spełniłem. Natomiast wracając do samej koperty, koperta utknęła po prostu scenografii. To nie była wcale inscenizacja, to nie było. Wypadła z ręki. Wypadła z ręki, utknęła w scenografii i tak nieszczęśliwie, że pracownicy techniczni nie mogli jej znaleźć. To potwierdza, że ten proces jest rzeczywiście absolutnie tajny i nikt poza partnerem firmy PWC nie zna wyników i nie był w stanie nawet zastąpić tej koperty. Wyglądało na to, że jednej z kategorii nie będziemy w stanie ogłosić na konferencji prasowej, ale tu muszę powiedzieć, i to też jest prawie jak wyreżyserowane. Wszyscy obecni na sali członkowie Polskiej Akademii Filmowej rzucili się do poszukiwania koperty. Koperty jednej i ta koperta została znaleziona. To były nominacje w kategorii najlepszy film dokumentalny. To też może jest jakoś znaczące. Tą osobą, której się udało gdzieś tam spod podłogi, no właśnie tą jedyną kopertę wyciągnąć, była Agnieszka Suchora, przeszła tym samym do historii Orłów. To zacznijmy w takim razie o tej szczęśliwie nieszczęśliwej kategorii, w której zaginęła ta koperta, ale na szczęście się znalazła, czyli najlepszy film dokumentalny. 3 tytuły. Książę i Dybuk Piotra Rosołowskiego i Elwiry Niewiery. opera o Polsce Piotra Stasika oraz Over the Limit Marty Prus. No to chyba zaskoczenia nie było. Zaskoczenia nie było, ale też myślę, że to jest wspaniałe potwierdzenie dla polskiego dokumentu. Po prostu ja zawsze uważałem, że polski dokument jest na najwyższym poziomie, nie tylko europejskim, ale i światowym. Chcę zwrócić uwagę na to, że te nazwiska, które wymieniłeś przed chwilą jako nominowane w polskim dokumencie, to są nazwiska, które są od niedawna w polskim dokumencie. Więc to najlepszy dowód, że ta zmiana generacyjna, czy poszerzenie w ogóle punktu widzenia w filmie dokumentalnym jest najbardziej widoczne, najbardziej wyraźne. Polska rzeczywistość jest tak bogata, że młodzi, utalentowani ludzie chcą ją opisywać i z tego się bardzo cieszę, bo to opisanie jest ważne dla nas, tych, którzy teraz żyją i dla tych, którzy będą patrzyli na nas wstecz. No i przechodzimy do kategorii dotyczących filmów fabularnych. Tu zaskoczenia nie było. Najwięcej, aż 12 nominacji, w tym oczywiście w kategorii za najlepszy film, Zimna Wojna. No tak, to myślę, że to było oczywiste, że to jest film rzeczywiście świetnie zrobiony. Tu nie ma przypadków. To nie jest tak, że film dostają nagrody na światowych festiwalach i w uznaniu twórców europejskich wtedy, kiedy to nie są rzeczywiście świetne filmy, więc polscy akademicy po prostu potwierdzili wysoką jakość też zawodową tego filmu, bo chcę przypomnieć, że nominacje przyznają zawodowcy danej kategorii. I tak jak w niektórych przypadkach można było zobaczyć efekt tego głosowania, że uznali, że wartą nominacji jest praca w filmach mniej znanych, tak w przypadku Zimnej Wojny rzeczywiście to jest po prostu tylko potwierdzenie najwyższej jakości każdej kategorii praktycznie. Drugim filmem z największą liczbą nominacji jest Kamerdyner Filipa Bayona. 8 nominacji. I tu dokładnie powiem to samo, co powiedziałem o Zimnej Wojnie, że polscy akademicy nie głosują na tytuły najbardziej popularne, albo na najmniej popularne, tylko głosują na pracę filmowców, którzy najlepiej swoją pracę wykonali, czyli na te filmy o najwyższej jakości. Kamerdyner może nie był takim filmem popularnym jak Claire, natomiast to piękna, epicka opowieść, bardzo pracowicie stworzona, z fantastycznymi elementami kreacji Filipa Bayona. Absolutnie zasłużone nominacje i cieszę się, że akademicy dostrzegli ten film. Ale Claire Wojtka Smarzowskiego goni Kamerdynera, bo również na podium to pod względem liczby nominacji trzecie miejsce, 6 nominacji. Ja widzę w obecności Claire'u wśród tych trzech filmów potwierdzenie z jednej strony wysokiej jakości, jak zawsze, Wojtka Smarzowskiego i całej grupy, którą on wprowadza do filmu, czyli aktorów i twórców, a z drugiej strony chcę podkreślić, że nawet z liczby nominacji, która nie jest przecież najwyższa, widać wyraźnie, że akademicy rozpatrują za każdym razem dokonanie każdego z twórców, niezależnie od popularności filmu, więc tutaj uważam, że te trzy filmy rzeczywiście z ubiegłego roku zasłużyły na takie uznanie akademików. Się z tym werdyktem zgadzam. Zresztą zgadzam się zawsze z tym werdyktem, ponieważ niezależnie od tego, że czasami nominacje mnie w niektórych przypadkach zaskakują, o tyle zawsze muszę przyznać, że to są rzeczywiście najlepsze dokonania. Właśnie te trzy filmy są najwyżej oceniane do tej pory. Najwyżej oceniane przez akademików. Zimna Wojna, Kamerdyner i Claire. One też kandydują w kategorii najlepszy film. Nieco inaczej głosy się rozłożyły w kategorii reżyseria. I myślę, miła niespodzianka, bo owszem, Paweł Pawlikowski, owszem, Wojtek Marzowski, ale jednak tym trzecim nominowanym reżyserem jest Janusz Kondratiuk i jego film Jak pies z kotem. Te nagrody, one nie są w żaden sposób ukłonami. One raczej są zawodowym uznaniem dla reżysera, który bierze się za temat dotyczący jego bardzo osobiście. I ja myślę, że takie skierowanie, wiesz, Kieślowskiego kamery na siebie jest zawsze najtrudniejszym dokonaniem, bo zachowanie wtedy swojego kunsztu reżyserskiego w sytuacji, kiedy się opowiadał historii tak bolesnej, jak historia swojego brata i niełatwych relacji, jakie się z nim miało, to myślę, że to zdecydowało o tegorocznym uznaniu akurat dla Janusza Kondratiuka. Myślę, że gdyby to był debiutant, również by był w ten sposób uhonorowany. I ja zresztą uważam, że to są takie filmy, jak kiedyś Małgorzaty Szumowskiej, 33 sceny z życia. To są te filmy, które budzą największy szacunek, bo umiejętność wiwisekcji na swoim życiu jest najtrudniejsza. No ale też film Jak pies z kotem, dodajmy, doceniono jeszcze w jednej kategorii, drugoplanowa rola kobiety. Oczywiście najlepsza, Aleksandry Koniecznej. No i zasłużona oczywiście, to myślę, że jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to po prostu musi natychmiast zobaczyć, bo to jest piękny film, który może nie osiąga takiej popularności jak inne z naszych polskich filmów, ale to jest film, którego warto poszukać i warto zobaczyć. Jeśli jesteśmy przy aktorach, to jeszcze warto zauważyć, że mamy w tym roku również aktora podwójnie nominowanego, bo i za rolę drugoplanową to w filmie Claire i za tę pierwszoplanową w filmie Kamerdyner Janusz Gajos. No to Tuz nagrody. No tak, to też jest potwierdzenie, że nagroda za osiągnięcia życia nie wyklucza kolejnych osiągnięć i kolejnych orłów. To jest po prostu aktor, który jest w panteonie polskiego aktorstwa i jest takim aktorem, który zawsze proponuje coś niezwykle inspirującego, coś niezwykle ciekawego, więc te dwie nominacje, no ciekawe jak się przełożą na nagrody, ale oczywiście już dwie nominacje są niezwykłym uhonorowaniem. Bardzo się z tego cieszę. To jest nasz senator Polskiej Akademii Filmowej. 21. edycja Orłów, 19 kategorii, nominacje już poznaliśmy. Szybkie przypomnienie kolejnych terminów, bo następna odsłona 7 marca, tak? Tak, następne spotkanie to jest spotkanie ze wszystkimi nominowanymi, gdzie media mogą przeprowadzać wywiady, a też i nominowani mogą sobie nawzajem gratulować i to jest takie bardzo społeczne spotkanie, które dowodzi, że to, że później wręczamy komuś nagrody, to wcale nie oznacza, że pozostali nie zasługują na tę nagrodę. I oczywiście kulminacyjnym punktem tego spotkania z mediami jest ogłoszenie pierwszej nagrody, nagrody za osiągnięcia życia, której nie poddajemy temu wyścigowi rozstrzyganemu na scenie i temperaturze niepokojów, ale ogłaszamy wcześniej. To będzie na spotkaniu z mediami. No a później oczywiście ceremonia wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły. Ta 25 marca w tym roku i każdy będzie mógł ją obejrzeć w telewizji. Tak, po raz kolejny w tym roku współpracujemy z telewizją Kanał Plus. Ceremonia wręczenia orłów jest ceremonią odkodowaną, w związku z tym każdy ma dostęp. Zapraszamy serdecznie widzów do oglądania jej na żywo. Z Dariuszem Jabłońskim, prezydentem Polskiej Akademii Filmowej, rozmawiałem na gorąco, tuż po otwarciu kopert, tuż po ogłoszeniu nominacji do Orłów. No właśnie, mówiliśmy o podwójnej nominacji aktorskiej dla Janusza Gajosa. Jeszcze wtedy nie zauważyliśmy, że jest także aktorka, która w tym roku tak mocno się zaznaczyła, to Gabriela Muscała, nominowana za rolę drugoplanową w filmie Siedem Uczuć i tę główną w filmie Fuga. Mało tego, Gabriela Muscała ma szansę jeszcze na trzeciego Orła, bo jest kategoria Odkrycie Roku i tu aktorka wystąpiła w roli scenarzystki, tak jak to było właśnie w filmie Fuga, Odkrycie Roku za scenariusz tego właśnie obrazu. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Do 25 marca jeszcze sporo czasu. Jeśli mówię o aktorach, to warto może dodać, że szanse na Orła za rolę drugoplanową mają także, poza Januszem Gajosem i Gabrielą Muscałą, wspomniana również Aleksandra Konieczna, Adam Woronowicz za rolę w filmie Kamerdyner, no i także drugoplanowe role w Zimnej Wojnie Agaty Kuleszy i Borysa Szyca. Jeśli chodzi o główne role, znowu wspomniana Gabriela Muscała, Janusz Gajos, ale także Jacek Braciak, Claire, kolejna nominacja, Anna Radwan, Kamerdyner, no i oczywiście dwie role główne z Zimnej Wojny, Joanna Kulik i Tomasz Kot. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, oj, oj, oj, żebym chłopca nie kochała. A ja chłopca chaps za szyję, będę kochać póki żyję, będę kochać póki żyję. Trójka filmowa Adam Inge. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czyli reprezentantka firmy dystrybucyjnej M2 Films, która wczoraj wprowadziła na nasze ekrany film, który jest jednym z oscarowych faworytów, prawda? Nie mamy co do tego wątpliwości. Absolutnie nie ma co do tego wątpliwości, bo jednak 5 nominacji to jest sporo. Poza tym też reakcje widowni przede wszystkim świadczą o tym, że to jest film, który jest skazany na miłość widzów. No to ogłaszamy ten tytuł. Green Book. Czyli zielona książka. Tak, zielona książka. Tytuł może brzmieć dość enigmatycznie, a wywodzi się on z historii amerykańskiej tak naprawdę, bo to była książka, która służyła za przewodnik podróżującym Afroamerykanom. Właściwie to tej już dosyć odległej historii, kiedy rasizm w Ameryce był na porządku dziennym wciąż. Tak, i niestety ta książka się bardzo przydawała, no tak, do właśnie połowy lat 60. I była tam lista miejsc, w których Afroamerykanie mogli zatrzymywać się bez problemu. Czyli na przykład hotele, w których mogą się znaleźć. Wiadomo było, że wszelkie inne były zarezerwowane wyłącznie dla białych. Tak, tak. I właśnie ten film wygrywa różne paradoksy, które z tego wynikały, bo towarzyszymy w tej podróży Viggo Mortensenowi i Mahershali Alemu. Viggo Mortensen wciela się tutaj w rolę włosko-amerykańskiego szofera, takiego cwaniaka z Bronxu, który właśnie zatrudnia się jako szofer wybitnego muzyka Dona Shirley'a, który jest czarnoskóry. No i razem ruszają. Ale za to dystyngowany. Tak, taki wyrafinowany, ekstrawagancki, więc zupełnie dwie różne zupełnie postaci. No i oni razem w tym jednym Cadillacu muszą jakoś sobie wytrzymać. Jadą na głębokie południe Stanów, gdzie właśnie Don Shirley będzie koncertował. To trzeba dodać prowokacyjnie na głębokie południe Stanów, bo wiadomo, że tam ciemnoskórzy byli najgorzej wciąż traktowani i przyjmowani. Tak, ono o ile w Nowym Jorku był traktowany jako członek takich wyższych sfer i bardzo szanowany. Bohemy tej artystycznej. Tak, tak, mieszkał ponad Carnegie Hall, więc miał tam luksusowy apartament. No to na południu jest po prostu jednym z wielu czarnych, to znaczy jest traktowany tak bardzo dwuznacznie, bo ten film właśnie pokazuje te podwójne standardy, że z jednej strony przyjmują go na salonach jako tą gwiazdę wieczoru, ale na przykład nie może zjeść w restauracji razem z innymi białymi gośćmi. Tak, to jedna z najbardziej szokujących scen, sekwencji w tym filmie, że oto specjalny gość, no bo był znakomitym muzykiem, bohater filmu jest znakomitym muzykiem jazzowym. Mhm. Oto jest gwiazdą wieczoru noworocznego, sylwestrowego, ale nie może chwilę wcześniej po podróży zjeść rzeczywiście kolacji. Tak, w tym samym, miejscu. Tak, odsyłają go gdzieś indziej, do takiej karczmy, gdzie właśnie mogą jadać czarnoskórzy, tak. Mhm. Więc to z jednej strony kreuje takie komiczne sytuacje, oczywiście momentami tragikomiczne, no bo jednak to jest też jakiś ludzki dramat, ale w tym wszystkim nie brakuje humoru, bo przede wszystkim to jest historia tych dwóch zupełnie różnych charakterów, które gdzieś tam się spotykają po tych dniach wspólnej podróży i znajdują wspólny grunt. I okazuje się, że mają sobie dużo wspólnego. Chociaż początkowo właśnie rubaszne żarty Tony'ego Lipa, granego przez Viggo Mortensena, niekoniecznie przypadają do gustu Donowi Shirley'owi, to jednak no, ta podróż ich zbliża do siebie. I bardzo błyskotliwe, zabawne dialogi się łączą w tym filmie z takimi momentami szczerego wzruszenia. Więc jest trochę i tego, i tego. No to porozmawiajmy chwilę właśnie o aktorach, bo to są absolutnie wspaniałe kreacje, zachwyciły mnie w Green Booku. Viggo Mortensen, znaczy obydwaj panowie są nominowani w tym roku do Oscara za pierwszą i za drugoplanową rolę, ale przypomnę, bo naprawdę pewnie wielu naszych słuchaczy tego nie wie, nie pamięta, ma prawo nie pamiętać, było to już dosyć dawno, ale młodziutki Viggo Mortensen właściwie prawie debiutował, bo to była jedna z pierwszych jego większych ról w filmie polskim, czy polsko-amerykańskim Lecha Majewskiego. To była Ewangelia według Harego. Tak, dokładnie. Gdzieś tam przemierzał te wspaniałe wydmy przy łebie. Tak, i mało przy tym nie stracił życia, co jest taką też... Są anegdoty. Anegdotą, tak. Viggo Mortensen jest znany z takiego właśnie no, globtroterskiego trybu życia. On bardzo dużo podróżował zawsze i jest też miłośnikiem natury, więc jak kręcono ten film Lecha Majewskiego na plaży w łebie, to on odmówił noclegu w hotelu razem z resztą ekipy. Stwierdził, że on ma namiot, więc on go sobie rozbije na tych wydmach. A piaski są ruchome. A tak, dokładnie. Nie wiadomo, czemu nikt go nie ostrzegł przed tym, że może się coś źle skończyć. Natomiast w samą porę, zdaje się, jakoś w ogóle tam nad ranem, jak już się ekipa zaczęła rozstawiać, to właśnie wyciągnięto go już z tych ruchomych piasków do połowy podobno zanurzonego. Więc mało brakowało, byśmy w Polsce stracili Viggo Mortensena i nie byłoby takiej wspaniałej roli. Nie byłoby teraz nominacji do Oscara, a może i nawet kolejnej, samego Oscara. Trzeciej to... dla niego już zresztą. Tak, to się przekonamy. No ale jest też właśnie ten ciemnoskóry muzyk i kolejna kreacja uznanego już aktora. Tak, Mahershala Ali już odebrał Oscar Oscara za rolę w filmie Moonlight, więc to jest kolejna nominacja dla niego. Tutaj no, jako aktor drugoplanowy, żeby po prostu nie konkurowali ze sobą z Viggo w tej jednej kategorii. No i on po raz kolejny udowadnia, że potrafi z tych postaci wycisnąć taką emocjonalną głębię, bo to są... Don Shelley to też jest taka raczej wyciszona postać, tak samo jak w Moonlight. On tutaj dużo gra takimi bardzo subtelnymi środkami i to jest chyba najbardziej poruszające w tej roli. No i tak, mamy opowieść z przeszłości, mamy właściwie w dużym stopniu komedię, trochę dramat i na końcu sporo wzruszeń, czyli właściwie to wszystko, czego zwykle chyba publiczność od kina oczekuje. To jest ten zakres emocji. Tak, to jest całe spektrum emocji i żywo reaguje publiczność, właśnie daje takie przeżycie wspólnotowe bardzo. To jest taki moment, kiedy właśnie polscy dystrybutorzy wprowadzają te jeszcze nieznane naszej publiczności filmy nominowane do Oscara, bo część z nich już miała swoje premiery wcześniej. No i właśnie, oczekujemy na to, co się wydarzy 24, w Polsce już 25 lutego, czyli ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jak oceniasz szansę filmu Green Book? Jaką macie i w których tytułach największą konkurencję? No, na pewno wielką konkurencją jest Roma. Film zupełnie inny, ale też świetny. Więc myślę, że to będzie główny konkurent dla Green Booka. Ale no i dla Zimnej Wojny też. Oj, tak, tak, no zdecydowanie. Ale myślę, że Viggo i Mahershala mają duże szanse i też scenariusz, który już jest nagrodzony Złotym Globem, został nagrodzony Złotym Globem wcześniej, który jest oparty na prawdziwej historii, bo jednym ze scenarzystów jest syn Tonego Lipa, Nick Vallelonga. On zasługuje na pewno też na nagrodę, bo to jest niesamowicie napisana historia. Tam nie ma jednej zbędnej sceny. To się toczy niesamowicie wartko. I widzowie też bardzo to doceniają, więc myślę, że w tej kategorii też są bardzo mocne szanse. Zapraszamy do kina, bo od wczoraj już, także tak. W polskich kinach. Green Book już na ekranach kin. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Była z nami trójkowa filmowa Ada Minga z firmy dystrybucyjnej M2 Films. Dziękuję. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, recordarás tu primera sonrisa hacia mí. Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres. Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Dlaczego teraz trójkowa filmowa po hiszpańsku? Ano dlatego, że ten właśnie utwór otwiera płytę z muzyką, a właściwie z piosenkami, których również w tym filmie nie brakuje, z dzieła, już tak chyba mogę mówić, Alfonso Cuarona, Roma. I nie tylko, zresztą, bo pozostajemy w kręgu hiszpańskojęzycznym. Dokładnie tydzień temu, ale już po audycji, więc dowiedziałem się o tym dopiero wieczorem, wręczono z kolei hiszpańskie Oscary, czyli Nagrody Goya. Do Oscarów jeszcze trochę czasu, do polskich orłów nawet całkiem długo, a właśnie Nagroda Goya została wręczona już 2 lutego. A mówię o tym dlatego, że tutaj dwa mocne polskie akcenty. Po 5 w tym roku europejskich nagrodach filmowych i to w najważniejszych kategoriach wręczonych w Sewilli, znowu Zimna Wojna została uznana w Hiszpanii za najlepszy film europejski. No i jeszcze jeden akcent polski, bardzo wyrazisty, kategoria najlepszy film animowany i tu wygrywa film Jeszcze Dzień Życia, kolejna nagroda Goi. To oczywiście wspólny film Damiana Nenowa i Raula de la Fuente. Gratulujemy. Dzień później z kolei przyszła ze Stanów Zjednoczonych następna miła informacja, to już z festiwalu Sundance w Park City, gdzie nagrodę za główną rolę kobiecą otrzymała Krystyna Janda. Chodzi oczywiście o film Słodki koniec życia w reżyserii Jacka Borcucha. Czekamy na polską premierę. Na festiwalu wśród przede wszystkim włoskich aktorów grających w filmie Polskę, mogę tak powiedzieć, chociaż też mieszka przecież od wielu lat już we Włoszech, reprezentowała Kasia Smutniak, która w filmie Słodki koniec życia zagrała córkę Krystyny Jandy. Zdjęcia odbyły się w kwietniu w Toskanii. Jestem bardzo szczęśliwa, bo przeżyłam coś fantastycznego z polską ekipą. No i udało mi się zagrać u boku Krystyny Jandy. Poznałam dużo fantastycznych ludzi i nie mogę się doczekać właśnie, żeby się tym podzielić z innymi. Ja gram córkę Krystyny. Historia toczy się we Włoszech, w Toskanii. To jest polsko-włoska rodzina. I w sumie trudno mi nawet powiedzieć, o czym jest ten film, ale mogę powiedzieć, że to jest bardzo odważny film. Naprawdę bardzo odważny film. Jak przeczytałam scenariusz, byłam naprawdę niesamowicie zaskoczona, z jaką odwagą on został napisany. A jak się pracowało z Krystyną Jandą? Z Krystyną pracowało się fantastycznie. To nawet nie była praca, to trudno powiedzieć. To, że jest niesamowitą aktorką, to ja już wiedziałam, a odkryłam, że jest niesamowitą też kobietą. I to wzbudziło we mnie niesamowity szacunek, a praca z nią była prawdziwą przyjemnością. To wspominała Kasia Smutniak, a ja przypominam, Krystyna Janda została laureatką Nagrody Aktorskiej na festiwalu Sundance. Ma przed nami kolejne festiwale. W piątek rozpoczął się ten 69. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. Potrwa jeszcze kolejny tydzień, a już jutro światowa premiera nowego filmu Agnieszki Holland, Mr. Jones. Przypomnę tylko, że tytułowy bohater to walijski dziennikarz, który na początku lat 30. XX wieku dokumentował wielki głód na Ukrainie. Pierwsze pokazy właśnie jutro. Ja mam taki do tego dość, powiedziałabym, rzeczowy stosunek. Znaczy, że zawsze jak się człowiek startuje w konkursie, to lepiej jest coś wygrać niż nie wygrać. I to lepiej jest dla filmu i samopoczucia, ale przede wszystkim dla życia filmu jest to lepiej. No ale to zależy, to jest loteria za każdym razem, bo to zależy od składu jury, jakie będą inne filmy, jakie gusta będą mieć ci, którzy w jury odgrywają główną rolę. Ja byłam w różnych jury wielokrotnie, także wiem, że ta dynamika może być różna. Tak? Także zawsze podchodzę do tego spokojnie, nie mam jakiegoś takiego szalonego bicia serca na ten temat. Natomiast co jest ważne, bardziej niż nagroda, to jest jak film będzie odebrany, to znaczy co poczujemy natychmiast, czy ludziom bije serce, czy ludzie odbierają to jako coś dla nich ważnego, no i czy ewentualnie kupujący, dystrybutorzy różnych krajów wyczują, że to jest coś, co będą umieli sprzedać. Terminy pokazów już są określone i znane. Tak, 10 mamy premierę 10 lutego wieczorem, a prasowe projekcje są rankiem tego samego dnia i potem jeszcze sobie powtarzane jest kilka projekcji w trakcie festiwalu, bo oni powtarzają w jakichś innych kinach te konkursowe filmy. Na razie Agnieszka Holland zdradziła mi jeszcze, że polski tytuł prawdopodobnie będzie brzmiał po prostu Obywatel Jones, a premiera planowana jest na razie, jeśli się nic nie zmieni, dopiero na październik tego roku. Pozostańmy jeszcze przez moment przy 69. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, bo to także jutro pokaz jeszcze jednego filmu, już wprawdzie poza konkursowy, w którym wzięło udział w tej produkcji wielu polskich aktorów. To fabularyzowany dokument Kto napisze naszą historię w reżyserii Roberty Grossman. A na ekranie zobaczymy m.in. Piotra Głowackiego. Bardzo się cieszę. Są filmy, które sprawiają radość ze względów zawodowych, czysto jakąś są wyzwaniem aktorskim. Ten film jest wydarzeniem dla mnie. To jest wydarzenie, w którym miałem szczęście wziąć udział. Wydarzenie, które ogłasza światu, że istnieje coś takiego jak Archiwum Ringelbluma, że istniało w tym najstraszniejszym momencie historii ostatniej. Istniało wydarzenie, w którym ludzie objawili taką odwagę bycia człowiekiem, o jakiej się nie słyszało w opowieściach wojennych. I wzięcie w tym udziału było przeżyciem z jednej strony mocnym, na tyle mocnym, że mogę to powiedzieć, mój syn, który się urodził 9 miesięcy później, ma drugie imię Emanuel, ale też mocnym czysto dla mojej świadomości historii, dla mojej świadomości bycia człowiekiem. Mam nadzieję, że czymś, co zmieni również świadomość widzów, bo Archiwum Ringelbluma to jest coś, co na pewno zmienia ogląd historii i myślę, że nie pozwoli już historykom różnych opcji mówić my o sytuacjach, w których nie brali udziału. I właśnie mam wyjazd do Berlina na 2 dni. Będę mógł się ucieszyć tym wydarzeniem. Miałem być w Paryżu, ale zatrzymała mnie burza śnieżna na Brodpiku, więc nie udało się. Brodpik za rok, 2020 rok, marzec. Jeszcze jesteśmy w trakcie zdjęć, można to powiedzieć. Zostały nam kilka dni zdjęciowych znowu w Alpach, jeszcze w Polsce kilka dni zdjęciowych, ale te 3 tygodnie teraz spędzone w górach na wysokości 3500 naprawdę dały mi dużo satysfakcji. No i przy okazji Piotr Głowacki potwierdził, że wciąż jeszcze trwają zdjęcia do nowego filmu Leszka Dawida, Broad Peak, oczywiście filmu o himalaistach. No i również Piotra Głowackiego zobaczymy już w kinach od wczoraj w Planecie Singli 3. O tym filmie porozmawiamy za kilka minut z Michałem Chacińskim. Wcześniej jedna też z tegorocznych oscarowych piosenek to Jennifer Hudson z filmu RBG. Everybody takes all they can get from you, till you're left with almost nothing left of you. Oh, when each night is like a battle you can't win, and the pain is like a weight you're carrying, I will be the one to help you carry. I'm here. Od wczoraj w naszych kinach trzecia część Planety Singli. Michał Chaciński od początku był producentem tej serii. No i oto przy tym trzecim odcinku stał się również współreżyserem. O to też go zapytałem. Nie planowaliśmy tego i to nie wynika z jakiejś, nie wiem, mojej megalomanii czy z jakiegoś wielkiego planu, żeby za chwilę podbić cały świat. To wynika raczej z faktu takiego, że pierwotny nasz plan zakładał, że spróbujemy znaleźć dwójkę reżyserów, którzy będą współpracowali ze sobą bardzo ściśle, a ja jako producent wykonawczy tego filmu będę nad nimi niejako. Ale trochę nam się poprzesuwały rzeczy w kalendarzu. Ludzie, którzy nas interesowali, musieli niestety zrezygnować z reżyserii. I po krótkim czasie pracy nad Planetą Singli 2, którą reżyserował sam Akina, Amerykanin, nieznający polskiego. Przypomnij, skąd on się w ogóle wziął. Sam Akina jest scenarzystą i reżyserem ze Stanów Zjednoczonych. Do Polski trafił ściągnięty, o ile pamiętam, przez Mitię O'Corna do pracy nad scenariuszem Listów do M pierwszych. Potem Mitia, kiedy myśmy pracowali nad Planetą Singli pierwszą, zaproponował nam jego jako człowieka, który też wnosi spojrzenie z boku, który jest bardzo sprawny w pisaniu. Przełączyliśmy się dzięki niemu na pisanie po angielsku całego scenariusza i rzeczywiście to było tak, że sam ze swoją partnerką Jules Jones, także scenarzystką, trafili po 15 miesiącach wtedy pierwszy Planety do pracy z nami i właściwie sprawdzili się znakomicie. Znaczy okazało się, że są świetnymi współpracownikami, że mają bardzo podobne do nas poczucie humoru, że są bardzo sprawni i że, co jest chyba najważniejszą rzeczą w ogóle w tej branży, są pozbawieni ego w sensie takim, że o dobry pomysł potrafią walczyć do upadłego, ale to nie oznacza, że koniecznie o własny pomysł. To się okazało świetne. W związku z tym, kiedy zaproponowaliśmy im pracę nad scenariuszami drugiej i trzeciej Planety jednocześnie, wiedzieliśmy, że będziemy te filmy rozwijali 2 lata temu równolegle, to oparliśmy to właśnie o to podobieństwo charakterów, poczucia humoru, ale też po prostu o dobrą współpracę, która nam wynikła przy filmie wcześniej. W pewnym czasie zaproponowaliśmy Samowi reżyserię drugiego filmu. Podobało nam się to, jak myśli. Kiedy rozmawialiśmy o konkretnych scenach, widzieliśmy, że Sam myśli kategorią tego, jak je nakręcić, tego, jak je zmontować, tego, jaką dynamikę wprowadzić za pomocą muzyki, czyli po prostu myśli jak reżyser, a Sam jest reżyserem, tyle że no, w Polsce nie pracował. Od 10 lat zajmuje się reklamą, teledyskami, krótkimi formami. Druga Planeta Singli była jego drugim filmem. Pierwszy był niskobudżetowym filmem, który nakręcił w Stanach kilkanaście lat temu, ale który trafił do chyba 30 krajów na świecie. Także w jakimś sensie wiedzieliśmy, że oczywiście ryzykujemy, ale też, że to ryzyko nie jest jakieś ogromne. Plus wiedzieliśmy, że ja będę z nim współpracował bardzo blisko, czyli pracowaliśmy razem z aktorami, pracowaliśmy razem przy wyborze, nie wiem, kostiumów, scenografii. Krótko mówiąc, wszystko robiliśmy razem, decydując o wszystkim wspólnie. Bardzo szybko okazało się, że ta współpraca jest tak dobra i tak bliska i że na tyle dobrze się rozumiemy, że być może w ogóle będzie najprościej trzecią planetę wyreżyserować wspólnie. I tak też się stało. Tak, nie wciągając do tego po prostu kogoś kolejnego z zewnątrz, komu będziemy tłumaczyli specyfikę projektu, tylko my, którzy go rozumiemy właściwie najlepiej, bo także nad scenariuszem przecież pracujemy od zawsze. Zebraliśmy się za to wspólnie i muszę powiedzieć, że ta współpraca przerosła wszelkie moje oczekiwania. Z jednej strony Sam zrozumiał, że kwestie dotyczące specyfiki tego filmu, czyli to, że on się toczy na polskiej wsi, to, że mamy na nim polskie wesele, czyli rzeczy, o których Sam po prostu nie ma pojęcia, muszą być poza jego jurysdykcją, ale z drugiej strony ja jestem zachwycony tym, jaka kreatywna jest współpraca pomiędzy nami. To, że się przerzucamy pomysłami, to, że żaden z nas nie broni pomysłu, bo to jest mój pomysł, tylko ciągle szukamy i mówimy sobie, dobra, stare, ale właściwie moglibyśmy wpaść na coś jeszcze lepszego, co by z tego można było jeszcze wyciągnąć. Pierwsza część przyniosła sukces, popularność, stąd zapewne pomysł kontynuacji, ale z tego co wiem i druga i trzecia powstawały właściwie jedna po drugiej, no i też nieduży czas dzieli premiery obu tych filmów, bo druga Planeta Singli miała premierę w listopadzie, teraz mamy część trzecią w lutym, także skąd takie przyspieszenie? Z jednej strony my nie chcemy także się nudzić jako twórcy. Wiedzieliśmy, że chcielibyśmy zrobić kontynuację Planety, oczywiście dzięki temu, że film odniósł sukces, że widzowie pokochali te postaci, ale też, że wiedzieliśmy, że w obrębie pierwszej planety obracamy się po prostu gdzieś w realiach komedii romantycznej, czyli jednak bajki. Zadaliśmy sobie pytanie, co by było, gdyby iść dalej, czyli spróbować bajkę przenieść na poziom realizmu. W drugim filmie mamy przecież opowieść o tym, że ludzie się rozeszli. No bo jak mieli być razem, skoro są z kompletnie różnych światów, ale jednak okazuje się, że ta miłość była prawdziwa, a nie był to po prostu zwykły romans. W trzecim filmie postanowiliśmy pójść jeszcze dalej. Stwierdziliśmy, że skoro robimy trylogię rozpoczynającą się od komedii romantycznej, to może by w ogóle powiedzieć coś więcej na temat sedna komedii romantycznej, czyli na temat sedna miłości. Zadaliśmy sobie pytanie, jak spróbować do tego podejść i uznaliśmy, że ciekawym rozwiązaniem byłoby to, gdybyśmy przyjrzeli się temu, czym miłość jest na różnych etapach życia. Mamy w filmie parę, która jest nastolatkami, mamy w filmie dwie pary, które są ludźmi w średnim wieku, jedni dopiero biorą ślub, drugim urodziło się właśnie dziecko, w związku z tym zmienia się dynamika ich związku. Mamy także parę, która ma 60 kilka lat, czyli jest gdzieś u schyłku powiedzmy relacji romantycznych i być może mają ostatnią szansę na miłość w swoim życiu, a już są ze sobą od 40 lat, więc pytanie, co się w tym związku dzieje, jaka jest dynamika tam. Zastanawiając się nad tym, nagle doszliśmy do wniosku, że w każdym naszym wieku, ja wiem, że to jest w jakimś sensie truizm i nie chcę tutaj zabrzmieć, jakbym cytował Paulo Coelho, ale miłość oznacza kompletnie różne rzeczy, że kiedy jest się 17-latkiem, to się z niej rozumie pewne podstawowe rzeczy, ale jednak takie zachwycenie tym, że ktoś jest fajny, że jest cool, jest podstawową kwestią wtedy. Kiedy się ma lat 40, człowiekowi niepotrzebne jest już zachwycenie. Człowiekowi jest potrzebny dojrzały partner, ktoś, kto rozumie mnie, ktoś, kogo rozumiem ja, ktoś, kto jest dla mnie z jednej strony opoką, ale z drugiej strony, kto rozwija mnie albo kto powoduje, że ja jestem przy nim lepszym człowiekiem. Takim człowiekiem, jakim chciałbym być, a nie takim, którego w sobie nie lubię. A z kolei, co się dzieje, kiedy mam lat 60? Ja jeszcze nie wiem, bo tyle nie mam, ale rozmawiając z ludźmi, którzy mają po 60-70 lat, wiem, że szuka się jeszcze czegoś innego, że dużo mniej ważny jest ten aspekt fizyczny, a dużo ważniejsza jest kwestia jakiejś bliskości emocjonalnej, zrozumienia się nawzajem, tolerancji. Tego w tym filmie szukamy. Zatem z jednej strony decyzja o tym, żeby nakręcić dwie kontynuacje naraz i rozwijać je oczywiście, pisać to, no bo pisaliśmy te filmy przez dobre półtora roku, wynikała z faktu takiego, że powiedzieliśmy sobie, że możemy zrobić coś więcej w ramach gatunku, rozszerzyć jakoś gatunek. Z drugiej strony stwierdziliśmy, że mamy XXI wiek, mamy rok 2018-2019. Dzisiaj zupełnie normalne jest, że kiedy widzowie dostają nowy serial, to na przykład przez 4 dni oglądają 10 jego odcinków i sprawa załatwiona, co oznacza, że można by sprawdzić, na ile zmieniło się przyzwyczajenie widzów do tego, żeby w szybkim tempie zostać zaspokojonym, jeżeli mogę tak powiedzieć, w kwestii głodu dotyczącego tego, co się dalej dzieje w historii. Krótko mówiąc, eksperymentujemy z tym, żeby sprawdzić, czy widzowie po 3 miesiącach są w stanie pójść na kontynuację opowieści, którą przed chwilą w kinie gdzieś widzieli. Między innymi dzięki temu, że telewizja, że Netflix, że Showmax, że Hulu kompletnie zmieniły nasze podejście do tego, jak nam się dzisiaj oferuje tego typu produkty. Kto nowy z bohaterów i oczywiście aktorów pojawia się w trzeciej części? No i to jest kolejne pytanie, w jaki sposób nie nudzić siebie, a automatycznie w jaki sposób nie nudzić widzów. Zadaliśmy sobie dokładnie to pytanie, że oczywiście kiedy w trzecim filmie przeniesiemy się nagle na poziom opowieści rodzinnej, czyli poszerzymy trochę spojrzenie na tego naszego głównego bohatera, czyli Tomka Wilczyńskiego. Czyli Macieja Sztura. Poznamy jego rodzinę, to kogo byśmy sobie wymarzyli, żeby mógł w tej rodzinie się znaleźć? W sensie fizycznym od razu wydało nam się oczywiste, że Borys Szyc, człowiek, który ma niesłychaną energię, ale jednocześnie, który jest no, kompletnie inaczej zbudowany nawet fizycznie niż Maciek Sztur, mógłby pasować jako trochę jego odbicie, jako ktoś, kto do tej wsi pasuje bardziej niż Maciej. Ale z drugiej strony, no nie ukrywam, że jako człowiek 40-kilkuletni uważam Bogusława Lindę za jednego z aktorów pokoleniowych, bardzo niewielu, których mieliśmy w Polsce, za kogoś, kogo po prostu moglibyśmy sobie tylko wymarzyć. Więc gdyby Bogusław zgodził się zagrać ojca Szyca i Sztura w filmie, no to bylibyśmy chyba w domu, mało tego, nagle mielibyśmy zupełnie inną dynamikę między postaciami i myślę, że też dynamikę między aktorami. Bo to jest chyba też dla nas bardzo ważne. Czy zdaliśmy sobie sprawę, że kiedy namawiamy aktorów do tego, żeby po raz trzeci zagrali w opowieści z tymi samymi aktorami, postaciami, bohaterami, to trzeba szukać też sposobu na to, żeby to oni czuli się nagle na krawędzi, żeby oni czuli, że nie zrobimy tego na autopilocie, żeby sami czuli się zdopingowani. Obecność Bogusława Lindy, który bardzo się cieszę, nie tylko się zgodził, ale spodobała mu się jego rola, dużo włożył w to, żeby rozwinąć w niej różne elementy. Jego obecność na planie spowodowała, że nagle wszyscy zachowywali się, no dobra, nie chcę powiedzieć jak studenci, bo to zabrzmi źle, tak? Ale nagle zachowywali się, jakby po prostu ktoś podłączył tam dodatkowych 100 V. No ale jeszcze jest matka głównego bohatera, nie powiedziałeś. I to było niesłychane wyzwanie, bo wiedzieliśmy, że matka musi być sercem tej opowieści. Napisaliśmy scenariusz w taki sposób, żeby 60-kilkuletnia matka w jakimś sensie uświadomiła nam to, że sytuacja kobiety w jej wieku w Polsce jest często gorsza niż jej partnera, niż mężczyzny w tym wieku. Tutaj nie chodzi tylko o aspekty fizyczne, tak? No powiedzmy, że mężczyźni starzeją się często ładniej niż kobiety, tak? Mężczyzna w wieku 60 paru lat, potrafi ciągle wyglądać, jakby miała, nie wiem, 40, a tymczasem kobieta, która jest matką kilkorga dzieci, miewa z tym problem. Ale chodziło nam raczej o coś emocjonalnego, o to, że kulturowe postrzeganie faceta w wieku 60 paru lat jest takie, że to po prostu ciągle jest mężczyzna. Popatrzmy, Bogusław Linda. Kulturowe postrzeganie kobiety w wieku 60 paru lat bardzo często jest takie, że to jest osoba przezroczysta, że właściwie my już na nią nie patrzymy jak na chociażby bohaterkę opowieści romantycznej. Dla nas często to już jest matka na pewno, natomiast prawdopodobnie babcia, może już w ogóle prababcia. I tu się pojawiła potrzeba taka, żeby znaleźć aktorkę, która byłaby dla nas i uosobieniem pewnego serca, ale która by też świetnie pasowała do tego, że patrzymy na nią i wiemy, że to jest kobieta, która chce kochać i kobieta, którą chce się kochać, o której myśli się kategoriami romantycznymi, a nie tymi kategoriami, że to jest ta, która oczyma ognisko całego trzypokoleniowego rodu i to wszystko właściwie na tym kończy się jej funkcja. Maria Pakulnis zagrała matkę naszego głównego bohatera, czyli filmową Jadwigę, partnerkę Bogusława Lindy i najkrócej powiem, wydaje mi się, że ona w ogóle wygrywa ten film. To jest moje prywatne zdanie jako widza tego filmu, oczywiście też jako jego producenta czy współreżysera, ale ile razy widzę ją na ekranie, tyle razy ja mam coś w gardle takiego, bo w jej graniu, w jej obecności na ekranie nie ma gatunku, nie ma udawania, nie ma świadomości, że robimy coś w konwencji filmu rozrywkowego. Jest coś bardzo przejmującego, co mnie porusza i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że Marysia Pakulnis, która trafia na ekran, na duży ekran po raz pierwszy od 15 lat i tę rolę przyjęła i że po prostu w tak fenomenalny sposób dała nam to, czego potrzebowaliśmy. Czy Planeta Singli 3 zamyka tę historię, czy za jakiś czas, a może za dłuższy czas jednak ciąg dalszy jakiś jeszcze może nastąpi? Może powiem przekornie, Planeta Singli 3 zamyka trylogię. Uspokoję też, że my nie mamy cichcem nakręconej Planety Singli 4, którą wprowadzimy do kin za kolejne 3 miesiące, takiego planu nie było i nie planujemy w tej chwili kontynuacji. Aczkolwiek też to jest zabawna sprawa, że kiedy dochodzi się gdzieś do końca realizacji projektu, aktorzy, którzy normalnie kiedy kończą film wiedzą, że projekt się kończy, akurat przy Planecie Singli zaczęli nam mówić, że wiecie, no daliście nam możliwość tak rozwinąć te postacie i wyszło na to, że właściwie przechodzimy krok po kroku przez różne etapy życia, że pomyślcie, czy czasem za jakiś czas byśmy do tego nie wrócili, już w zupełnie innym gatunku, może nie wiem, może powinniście zrobić z tego film familijny i zaczęliśmy oczywiście dowcipkować, słuchajcie, a może chcielibyście pojechać w podróż poślubną, gdzie Agnieszka zostanie, przepraszam, filmowa Ania zostanie porwana i nagle filmowy Tomek musi po prostu jak bohater akcji walczyć o nią gdzieś na Tajwanie, tak? Te żarty pomiędzy nami gdzieś krążyły, planu takiego w tej chwili nie ma, ale przyszłość jest nieodgadniona. No i proszę, zaczęło się od pomysłu Urszuli Antoniak, która kojarzy się z wyrafinowanym kinem artystycznym przede wszystkim. No a teraz dowiadujemy się, że nasza polska Planeta Singli ma bardzo silne też akcenty amerykańskie. Gdyby nie Michał Chaciński, to byśmy pewnie nawet nie wiedzieli, że pierwsza wersja scenariusza powstawała w języku angielskim. To już za sprawą współreżysera filmu jest nim sam Akina. I to wszystko już dziś w Trójkowo Filmowo. Planeta Singli w kinach. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba. Inteligentna nawigacja. Po rabacie 60% płacisz 800 zł. Taniej o ponad 1100 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Dobra te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pluszowe misie? Czekoladki? Kwiatki? Serduszka? Nudy. W te walentynki mamy dla Was wyjątkowy pomysł na prezent. Wakacje z Rainbow do 50% taniej dla drugiej osoby, a do tego parking przy lotnisku za złotówkę. Nie zwlekaj. Zarezerwuj wczasy w Rainbow na lato już dziś i skorzystaj z dodatkowej zniżki za polecenie. Wejdź na r.pl i dowiedz się więcej. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Nazywam się Marzena Kanclerska. Jestem właścicielką 5 salonów manikir.